Sura meon yindinne. Isa kama yim tustuye. Sa ane yim tustuya, Isa furanjua kulo alama ereje ni koje duwang. Furadi kena fanjaidi kela alama efitchani ngurobadiera. Farisala ada keru niya tiro akorui. Furanum awi yim tustuya kundoro haramda chadiera. Isa etairo. Sa nabi dawda amjua kena fanjana deng. Awo tiduna da kitawlan karanu yuwa. Turo fado ala erongaye burodi sadaye ngoje giyo. Lima naro kajia. Tia amjuaro burodi sadaye ngurodi haram. Ra lima na turo fado ala yeng awo yim tustia kundoro haram. Tadi song bi unja bao da atawralan karanu yuwa. Nairo wunjaki, awala afado alaye ya kojena nade meji. Alaye, bufidani kanjima lima rako, tena. Cha mana avye mananjuno nuwa, am aya wunja baoro aya wugna awi. Awa tada kambedi kama yim tusie dieno. Isa ya kamuko njuchana isangadu. Isa kala fu ne le niya daldan jaro kargao. Nadhan kamla muko chana meji. Farisawadi isa ro ayo gnadu charana nangaro tiro. Yim tustia kam isangadudi halalwa chanetia kyoro. Isa etairo undundo diminju yim tustia blaro chukurea girje tutuli wao di. Adhigaya kam dimi ya darajan kojina nangaro. Yim tustia ngala kundo halali yano. Daji kam duro muko nam sane yano. Saye niya ngaje kalewa salai falli gairo wali yano. Farisawadi dandan linkyalu niya sawardane jawal isa anjejo imaera. Wakil kamae. Isa ada asuye niya nada kwali yano. Jama kadaye tia gya. Tai samma isangajie. Bare tia isa noja niro sumanja kaskeno. Adagayma awa kumande kuren ti nabi ishaya nguljena di wakaeno. Tie ako wachin ni kren kena di tia raa kena. Tima karu ni jawro kajijunao. Ruhu ni tiro ya kike. Jire da jama dunaye sammaro isanoji. Kambi uchidi wao. Yilji wao. Kwa unju farsaram lang. Fandi wao. Chachawli mjina namji wao. Futila no chidi ya cheji wao. Harjire da kinasarro chudiro. Koro jama dunaye samma tunjulan tamanjaro walji chinna. Kundu isa yandaran isi. Daji karwamala kambuye muwae kewudu niya. Isa tia isangajie chae gai churuye manajie ero walianu. Jama samma ajabchane kam adi timaani tadamae dawda eduo yara. Farisaadi adha afangera niya taie kunduwa baljabul mai sedanae baslang sedanaa duji yara. Ama isa awo karu njaye asuje tairo, kirmai fiyaye kalanjuro yaktuna di dgay wawo. Korobla bi fado fiyaye kalanjuro yaktuna diye dgay wawo. To, yulis sedan nanjua dujia kalanjuro yaktuna. Ndayla ngile kirmai njudi dgay. Korowudi kunduo baljabulen seda na dukia. Fuurando kunduo undiangle seda na dujai. Admaro, tai chara undoro waljai. Amang kunduo ruhu alae mang seda na dukia. Daji no the barga alae nandoro isuna die. Wunduma rakti, fado kam dunae rongae, kundanju chumoi wao. Say kam duno ada chikeria duong. Chikeria kandanju chumoi. nono kam muro kildu nidi lawala mani. Koro kam uwa bana siye roko chamiye wawo di tarduma. Adi nangaro nairo wunjaki. Bi uduwa ala bastuwa samma kambo gawurdi. Amaruhu ala ya bastudi gawurdi wawo. Wundudu wang kala tada kambe diyang mana kutu wuljidi tiro gawurdi. Ama wundudu wang kala ruhu ala yang mana kutu wuljidi dina yang kal, leira yang kal, har abadaro gawurdi wawo. Kaska tadanjwa. Kaska di ngila. Tadanjwa ngila. Kaska di diwi ya. Tadanjwa diwi. Kaska di tadanjwa na asudi. Nai kadu fusiya eso. Nai jawro diwi di awi ayi ngile rangwe awo ngila mananui. Dalil njudi. Awo karulan dhana dhima chidi manaji nangaro. Kam gila di, awon gila karu njila ndigana diyen, ngila chidi. Koro kam diwi diye, awo diwi karu njila ndigana diyen, diwi chidi. Nairo wunjaki, kiyama wakajia, ala kala mana faida bawa, kam mana jina sammayen, tia chuori. Awa mana nimlang jire maru walimi, bi mana nimlang jire nambu maru walimi yanu. Alama Nabi Yunus. Daji malamba attauraya ya farisa lai isaro. Saina. Alama la same falesa meru ya rayana chanetie kioro. Isa etairo. Am ansi alaye jamandibi adieso. Alama maje. Ama alama Nabi Yunus na. Alama fima tairo fuledi wawo. Jili Nabi Yunus kureng churo buni mafindiang. Bune a kauswaro kawu ya kuro dhana dhigai. Tada kambe diye churo chidiang bune a kauswaro kawu ya kuro dhigai. Kiyama wakaja am berni niniwe chijane am jama adie da jire namburo shirajai. Dali njudi taimana Nabi Yunus yungojane tuwacha dina nangaro. Ako awala Nabi Yunus kojana na the meji. Kiyama wakaja, mai kamyo lardu anembedhie chije amjama adi eda jire namburo shedaji. Dalin judi, titi dunayen chije na mai Sulemanayro na Rashidu Njufanduro isena nangaro. Ako awala mai Sulemana kojana na the meji. Waldu sedane. Sedan kamlan chuluya leje churo kara dili ya na naptu ya maji. Amanchu wandi wawo. Daji kalanjuro, nda fani kwa lukina dhuro waldi kichini. Waldi ya fado da bo fatye tasfurada ye, tasana ye naji. Daji leje sedan tulur gade tiye niya diwing kojana chapche chude ngasane napche. Adi nangaro, naptu kam adi edi, chaye maa kojanaro kutaji. Am jamandibi adi ero adi gai wakaji yanu. Isa ya yanjua, yanjuu naswa. Isa jamadoro mana chedidu wang, yanjua, yanjuu naswa. Isa ni, chifadho indajane, tiro mana chado, chane keoro. Kam lae tiro, akko ya namma naswa, deyanda adha. Niro mana njudoro maje ya niya. Isa ya kamduro. Wundu ya ni duo. Koro wunduso ya ni ina aso duo. Yano. Daji furanjua mukonfulejie. Ako ya niya. Ya ni ina aso adui. Wundu duon. Awa bawani maisamema. Charana chedimadi. Tima ya niya. Ya ni ina aduo. Yano.